दोबारा से देखिए आयात को। कुल आप कह दीजिए, किससे खिताब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसको कहिए? या अहलल किताब, ए अहले किताब, यानी अहले किताब को कहिए। क्या? तालो, आओ। और तालो का लफ्ज किससे है? उलूव से। उलूव कहते हैं बुलंदी को। गोया उन्हें बुलंदी की तरफ आने की दावत दी जा रही है, यानी ए अहले किताब, तुम जिस जवाल का शिकार हो चुके हो उससे बाहर आओ। तुम अपनी तहरीफात और दीन के अंदर अपने पैदा किए हुए बिगाड़ से बाहर निकलो। आओ उस बात की तरफ। कौन सी बात? इला कलिमतिन, एक ऐसी बात की तरफ। सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, मुश्तरक है, एक जैसी है, कॉमन है। क्या है वो? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, सिर्फ उसी को अपना माबूद समझें, उसी को अपना खालिक, मालिक, राजिक, हाजित रवा, मुश्किल कुशा, इबादत के लायक समझें। और क्या न करें? वला नुश्रिक बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, न किसी पत्थर को, न किसी इंसान को, न किसी हैवान को। और क्या न करें? वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज को, यानी इंसानों को, अल्लाह के सिवा अपना रब करार न दें। अरबाब रब की जमा है। और इसके बारे में वो हजरत अदी बिन हातिम की जो रिवायत है, वो ईसाई थे पहले, उन्होंने मुसलमान होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हम तो किसी इंसान की इबादत नहीं करते, अपने उलमा की इबादत नहीं करते, फिर कुरान ने हमें क्यों कहा गया है कि इन्होंने अपने उलमा को और राहिबों को रब बना लिया है? तो आपने उनको क्या बताया था कि किस तरह रब बनाया? किसी आलिम को रब बनाना, किसी राहिब को रब बनाना क्या होता है? कि उसकी बात को ऐसे ही मानना जैसे अल्लाह की बात को माना जाता है, उसकी बात को इतनी अहमियत देना जितनी अहमियत खुदा की बात को दी जाती, उसकी बात पर अपने जान माल को इस तरह कुर्बान करना कि जैसे खुदा की बात पर कुर्बानी की जाती है। अब किसी भी आलिम की बात दो तरह की हो सकती है, एक तो वही बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई, और दूसरी वो बात जो वो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश नफ्स या अपनी अकल या अपने ख्याल के मुताबिक कहता है। तो इसमें फर्क करना चाहिए। अगर तो वो कोई ऐसी बात बता रहा है जो अल्लाह की किताब में लिखी हुई या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित, तो उसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, या उसकी कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं और उसे वो कुरान और सुन्नत के बराबर दर्जा देकर लोगों को मनवाना चाहता है, तो ऐसी बात मानना दुरुस्त न होगी। फइन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, कौन? अहले किताब, तुम्हारे इस पैगाम को कबूल न करें। फकूलू, तो तुम सब कहो, कौन? मुसलमान। पहले कुल कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, फिर कूलू कहकर किसको खिताब है? सबको, हम सबको। इशहदू, गवाह रहो, कौन गवाह रहे? अहले किताब। किस बात पर? बिअन्ना मुस्लिमून, तो बेशक हम तो मुसलमान हैं, हम तो अपना आप अपने रब के हवाले करने वाले हैं। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जू नफी इब्राहिम, क्यों तुम झगड़ा करते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में? क्या झगड़ा था अहले किताब का? यहूद कहते थे वो यहूदी है, नसारा कहते थे वो ईसाई है। फरमाया, किस तरह वो यहूदी या ईसाई हो सकते हैं? ये दोनों चीजें तो बहुत बाद की पैदावार है, ये तो तौरात और इंजील के नाजिल होने के बाद दुनिया में वजूद में आई। इसलिए अफलाता के लोग, क्या तुम अकल नहीं रखते कि जिस चीज की तरफ तुम उन्हें मंसूब कर रहे हो वो चीज तो उस वक्त दुनिया में थी भी नहीं, वो तो उनके बाद दुनिया में आई। कौन सी चीज? यहूदियत और नसरानियत, जो वजूद में आई तौरात और इंजील के नुजूल के बाद। ये मुराद है इससे। अफलाता के लोग, क्या तुम्हारी अकल चली गई? तुम अकल से काम नहीं लेते? हाँ तुम, हाँ उलाई, हाँ तुम तो वो लोग, हाँ जज तुम बहसें करते हो किस चीज में। फी मा लकुम बिही इल्म, जिस मामले में तुम्हारा कुछ इल्म है। तुम तो उन चीजों में भी बहसें करते हो जिसके बारे में तुम कुछ जानते हो। फलिमा तो हाजूना, तो तुम क्यों झगड़े करते हो, क्यों बहसें करते हो। फी मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं। और वो कौन सी चीज थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात मुराद है यहाँ, कि जिनको वो खींच तान कर अपने ग्रोह में लाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको वो बहुत बड़ी अहमियत देते थे, उनकी औलाद होने पर फख्र करते थे। फरमाया, ना तो तुम उस दौर में थे, ना तुमने उनको देखा, ना वहां उनके पैरोकारों में थे, ना उनका जमाना देखा। तुम किस बुनियाद पर ये कहते हो कि वो यहूदी थे या ईसाई थे, ये बहसे क्यों करते हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी बल्कि अल्लाह की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो इल्म पर मबनी है और तुम्हारी बात जहालत पर मबनी है, लाइल्मी पर मबनी है। ये बहसें बगैर इल्म के हो रही हैं, इसलिए इनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं। फिर साफ फरमा दिया, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न ईसाई थे, उनका कोई फिरका वाराना नाम नहीं था। उनका नाम क्या था? वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, वो तो सिर्फ यकसू मुसलमान थे। वो किसी ग्रोह, किसी फिरके, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो सिर्फ मुसलमान थे। और मुसलमान भी कैसे? यकसू, सिर्फ नाम के नहीं बल्कि हकीकत में। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से न थे। मुस्लिम के मुकाबले में मुशरिक कौन होता है? जो अल्लाह के सिवा इधर उधर तांक झांक करे, इधर उधर तवज्जो करे, औरों की भी दिल में अहमियत बिठाए हुए हो। फिर फरमाया, इन अवलन्नास, बेशक करीब तरीन लोगों में से बे इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौन है? लल्लजीना, अल्बत्ता वो लोग हैं। इत्तबाऊहू, जिन्होंने उसकी पैरवी की। किस मामले में? तौहीद के मामले में। यकसू मुसलमान बने, जो मुसलमान कहलाते हैं। वहाज़ा नबी, और ये नबी। वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वाले। गोया तीन चीजें हो गई, नंबर एक आपकी पैरवी करने वाले, नंबर दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर तीन ईमान वाले। ये ज्यादा हकदार हैं कि अपनी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़े, क्योंकि ये उन्हीं के तरीके पर है, उन्हीं के रास्ते पर है, उन्हीं के अकीदा तौहीद पर है। वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, और अल्लाह दोस्त है मोमिनों का, ईमान लाने वालों का। जब ये मसला वाज़े हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर अकीदा तौहीद को वाज़े कर दिया कि हकीकत में इस्लाम क्या है, किसी शख्सियत को मानना नहीं बल्कि अल्लाह की बात मानना, और जब वो इस बात से मायूस हो गए कि मुसलमान अब हमारे फंदे में नहीं आएंगे, तो उन्होंने और चालें शुरू कर दी कि किसी तरह इनको इनके दीन से हटाया जाए। तो उसका जिक्र करते हुए फरमाया, वद्दत, चाहता है कौन? तायफतुन, एक ग्रुह। तायफा किसको कहते हैं? एक से हजार तक की तादाद वाले ग्रुह को। कौन सा ग्रुह? मिन अहले किताब, अहले किताब में से, यहूद नसारा में से। क्या चाहते हैं? लव यु दिल्लू नकुम, काश के तुमको गुमराह कर दें, काश तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। वमा यु दिल्लू न इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो अपने ही आप को भटकाए हुए हैं, खुद को गुमराह कर रहे हैं, खुद को गुमराही में डाल रहे हैं। वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। किस तरह खुद को गुमराह किए हुए हैं? किसी को गलत रास्ते पे लगाना दरअसल क्या है? अपने को गलत साबित करना। और अजीब बात यह कि वमा यशऊरून, उनको शऊर भी नहीं है, एहसास तक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा शख्स जिसको अपनी गलती का एहसास ही ना हो, वो कितना काबिल रहम है फिर। यानी गलत भी है और एहसास भी नहीं कि गलती कर रहे हैं। या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिम तकफुरून बे आयातिल्लाह, तुम अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो? व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम गवाह हो। कौन सी आयतों का इनकार करते थे वो? यहाँ खास तौर पर उन आयात और उन अहकामात کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. فرمایا یہ سب تم جانتے ہو, وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور تم گواہ ہو, تم دیکھ چکے ہو, پڑھ چکے ہو, تم قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پھر بھی نہیں تم مانتے. اور تشہدون میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے نبی ہونے کی نشانیاں اور گواہیاں تمہارے علم میں ہیں, تم ان کا بھی مشاہدہ کر چکے ہو. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق, اور تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو حق کو باطل کا فرق اور حق کی حقیقت, لیکن اس کے باوجود تم دونوں جرائم کر رہے ہو. وقالت طائفۃ, اور کہا ایک گروہ نے, کون سے؟ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, ایمان لیا اس چیز پر جو ایمان والوں پہ نازل ہوئی ہے. کب؟ وجہ النہار, صبح کے وقت. پھر کیا کرو؟ وکفرو, اور کفر کرو. کب؟ آخرہو, اس کے آخری حصے میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ سب بھی پلٹ آئیں, یعنی مسلمان ہونے سے پھر جائیں. یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ بطور ایک چال کے, تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں. اور کیا چال چلی؟ اور کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ولا تؤمنو, اور تم ایمان نہ لاؤ, الا لمن تبع دینکم, مگر اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے, جو تمہارے گروہ میں سے ہو, جو تمہارے فرقے میں سے ہو, صرف اس کی بات مانو. کیا آج مسلمانوں کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں؟ آپ کو تو نہیں کبھی کوئی واسطہ پیش آیا ایسی کسی مشکل سے کہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہو کہ تم فلاں جگہ نہ پڑھو, فلاں سے پڑھو؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ کرو جو تمہارا امیر کہتا ہے, یا امام کہتا ہے, یا پیر و مرشد کہتا ہے. اس کو مت دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں اس پر کہ پیر و مرشد یا جو امام ہے وہ زیادہ جانتے ہیں قرآن و سنت کو؟ حالانکہ بسا اوقات قرآن و سنت کی بات ان کی بات سے ٹکرا رہی ہوتی, پھر بھی وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے. اور حال یہ ہے کہ بعض پیر و مرشد تو نہ عالم ہیں, نہ حافظ ہیں, نہ دین کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے تھے ولا تؤمنوا, اور نہ ایمان لانا, الا لمن تبع دینکم, مگر اس پر جو تمہارے دین کے اتباع کرے, تمہارے دین کی پیروی کرے. قل ان الہدى ہدى اللہ, کہہ دیجئے کہ دین کسی کی اجارہ داری نہیں, دین تو دراصل اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا نام ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں, اَن يُؤْتَ أَحَدٌ, کہ کسی اور کو بھی وہ نہ دے دیا جائے, مثل ما اوتیتم, جو تم کو پہلے ملا. کہ بنی اسرائیل سے امامت نکل کر بنی اسماعیل میں نہ چلی جائے. اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ, یا دوسری وجہ یہ کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف پھر حجت قائم کریں گے. قل ان الفضل بید اللہ, کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یعنی نبوت تو اللہ کا کام ہے, جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے, جسے چاہتا ہے چن کے نواز دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور پھر اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر, ایک ان میں سے جو امانت کی ادائیگی کرتا ہے اور دوسرا جو نہیں کرتا. یہاں آپ دیکھیے قرآن کا انداز کہ بالکل تعصب نہیں. اگر خراب لوگوں میں سے بھی کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا, یہ انصاف کی بات ہوتی. چاہے کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہو آپ کا, اگر اس میں بھی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی بھلائی کا ذکر کر دینا چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہی کرتے ہیں آپ؟ سوال لکھیے کہ کیا میں اپنے دشمن کی کسی خوبی کی تعریف کر سکتی ہوں؟ کیا میں کسی ایسے انسان کی تعریف کر سکتی ہوں جو مجھے بالکل اچھا نہ لگتا ہو؟ جس دن یہ خوبی آ گئی نا آپ کے اندر, سمجھے کہ کام ہو گیا, سمجھے کہ آپ واقعی بدل چکے ہیں. आप ऐसे लोगों की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखिए कितनी लंबी लिस्ट होती है, उनकी खूबियां तलाश करें। अपने नापसंदीदा लोगों की लिस्ट बनाइए और उनकी खूबियां तलाश कीजिए और उनको लिखिए और फिर उनका बैठकर लोगों में जिक्र किया कीजिए। ताल्लुकात खुद ही खुशगवार हो जाएंगे। हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं ना। एक शख्स में 100 खूबियां होंगी ना, एक बात हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसकी सब पे पानी फेर देंगे और फिर उसके बाद हर जगह उसको जिक्र करेंगे, फला ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा। अल्लाह ताला ने क्या किया, यहूद पे कितनी तनकीद है कुरान में, लेकिन फिर भी फरमाया वो मिन अहलिल किताबी मन इन मन हु बिन पा रही अद्दी ही इलेका, इनमें से बाज बहुत अमानतदार है, ढेर माल भी उनके पास रखा तो वापस देंगे और बाज एक दीनार भी वापस नहीं करेंगे। और हुज्जत क्या पेश करते हैं, दलील क्या देते हैं, नहीं हमारे दीन में गैर अहले किताब के साथ भलाई का कोई हुक्म नहीं। हालांकि दीन ऐसी बातों का हुक्म नहीं देता। हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अरबों के साथ ऐसा क्यों किया। बुनियादी तौर पर यहूद कौमी गुरूर और नस्ली तफाखुर का शिकार थे, फख्र और असबियत से भरे हुए थे, और गैर यहूद जिनको वो जेंटाइल्स कहते थे उनके साथ हर खराबी और हर बुरे मामले को जायज समझते थे। ये ग्रोही तास्तुब है ना, जो हमारी बरादरी का है उसके साथ तो सब खैर व भलाई, और जो उससे बाहर है उसकी खूबी भी बुराई। फिर एक और सवाल लिखिए, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई तो नहीं कि जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे बात भी ना करे और मुझे देखे भी ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि वो कौन सी बुराइयां हैं, वो कौन सी खराबियां हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसा करते हैं। फिर उस चेक लिस्ट को देख लीजिए कि कहीं मेरे अंदर तो नहीं ऐसी कोई चीज। ये उसी को महसूस हो सकता है जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत हो, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत रखते हैं आपका क्या दिल चाहता है, आप उससे बात करें, आप उसको देखें वो आपको देखे। लेकिन अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत हो और फिर आपको पता चले कि मेरी किसी बुराई की वजह से अल्लाह ताला मुझसे बात नहीं करेंगे, कितने इंसल्ट फील करता ना इंसान जब कोई अपना प्यारा मुंह मोड़ जाए और बात ना करे। सोचे कि किसी के लिए आपके दिल में बहुत अहमियत है और आप उससे बात करें वो मुंह मोड़ ले, मैं नहीं बात करूंगा तुमसे, मैं देखूंगा भी नहीं, तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कितनी सख्त बात है ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हमारे अंदर हो कि ये कहा जाए कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक सवाल कीजिए, आयत समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा देती हूँ, इसको जरा सामने निकाल लीजिए, आयत नंबर 73। वला तुमिनु, और ना तुम ईमान लाओ, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उस पे जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कौन से दीन की? उनके खुद साख्ता दीन की। सिर्फ उसकी बात मानो जो तुम्हारी मर्जी क्या दीन बताता है तुमको। कुल इन्नल हुदा हुदल्ला, कह दीजिए कि किसी की मर्जी और पसंद का दीन नहीं, असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। ये क्यों रोकते थे लोगों को किसी और के पास जाने से? एक बात तो ये थी कि अयुता अहदुम मिसलमा उती तुम, ये भी क्या बात हुई कि जो कुछ तुम्हें मिला था वो अब किसी और को मिल जाए। अगर सारे यहूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार और वफादार हो जाते तो जाहिर आपकी उम्मत में और इजाफा हो जाता, तो ये सब आपकी शान बढ़ाने का सबब बन जाते। और ये तो हसद का शिकार थे कि बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में पैगम्बर आए और फिर हम सब उसकी बात मान लें। हम ये मान नहीं सकते कि किसी और के पास भी नबुव्वत आ सकती, इसलिए हम नहीं मानेंगे। अगर ये बनी इसराइल में से होते तो हम मान लेते। जैसे पहले मैंने अर्ज किया ना कि ये तो इंतजार में थे हुजूर की कि वो आएंगे तो उनके साथ मिलकर हम काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे और मालूम नहीं क्या कुछ इन्होंने प्लानिंग कर रखी। जो ही पता चला कि वो नबी बनी इस्माइल में से आ गए तो इनके सारे इरादों पर ओस पड़ गई, इनको बहुत परेशानी हुई, हसद का शिकार हो गए। फिर जब पता चला कि उस किताब में तो वो सारी बातें खोल दी गई हैं जो इन्होंने अपने दीन में बिगाड़ पैदा कर रखा था, कि इन्होंने किताब में हक को बातिल को मिला दिया है, ये हक छुपाते हैं, ये झूठी कस्में खाते हैं, ये दीन को बेचते हैं, इन्होंने गलत फतवे दे रखे हैं, ये इनके अवाम झूठी तमन्नाओं पे जीते हैं, सब खराबी जैसे पीछे सूरत अल बकरा में आप पहले पारे में पढ़ चुके हैं। तो अब ये सब कुछ इनके मफादात के खिलाफ था, इसलिए ये मानना नहीं चाहते थे। तो लोगों को क्या कहते थे, नहीं, वो तो तुम्हें गुमराह कर देगा, उसके पास मत जाना, बस सिर्फ अपने मसलक, अपने ग्रोह या अपने ही फिरके के लोगों की बात मानो। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सब बातें बता रहे थे जो इनके पैगम्बरों ने बताई थी, मजीद ये कि जो इन्होंने दीन में गड़बड़ कर रखी थी उसको खोल रहे थे ओरिजिनल बात बता के। तो इस पर ये लोग तैयार नहीं होते थे। दूसरी रीजन, औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम, या ये झगड़ा करेंगे तुमसे तुम्हारे रब के पास जाकर, अगर तुमने जाकर इनकी बात मान ली और इनको सच कह दिया, इनकी पैरवी कर ली, तो फिर जिन बातों में तुम इनकी पैरवी नहीं करोगे, कयामत के दिन जाकर ये मुसलमान तुमसे झगड़ा करेंगे कि अल्लाह इनको सब पता था और फिर भी ये लोग नहीं मानते थे। इसको अगर आप मिला के पढ़े पीछे उस आयत से जो पहले सिपारे में गुजरी है, आपको वो बात समझ आए तो ये फौरन समझ आ जाएगी। वह इजा लकुल लजीना आमनु कालू आमन्ना, और जब मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए। वह इजा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब इनमें से बाज़ के पास अकेले होते हैं, कालू कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, क्या तुम जाके इनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पे खोली है? कौन सी बातें अल्लाह ने तुम पे खोली थी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ये बात इनको पता थी ना, जाके ये मत कहना, वरना क्या होगा, लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम, कयामत के दिन जाके तुमसे झगड़ेंगे कि जब तुम्हें पता था तो ईमान क्यों नहीं लाए थे। आयत 75 में ये बताया गया है कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर तुम उनमें से किसी को एक खजाना भी या एक ढेर माल का भी बतौर अमानत दो, उसके पास अमानत रखो, तो वो उसको वापस लौटा देंगे, युअद्दी ही इलैका। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि अगर एक दीनार भी उनको दो, और दीनार जो है ये दिनारियस DENARIUS रूमी हुकूमत का एक तलाई सिक्का था जो अरबों के यहां भी इस्तेमाल होता था, उर्दू में इसका तर्जुमा अशरफी हो सकता है। तो अगर इनमें से किसी को एक दीनार भी यानी एक अशरफी भी बतौर अमानत दो या उसके पास रखवाओ, ला युअद्दी ही इलैका, वो उसको अदा नहीं करेगा तुम्हारी तरफ या तुम्हें वापस नहीं लौटाएगा। इल्ला, हाँ, उस सूरत में वापस हो सकता है तुम्हारा दीनार, मा दुम त अलैहि कायमा, जब तुम उसके सर पे खड़े रहो, मुसल्लत रहो, उस वक्त वो तुम्हारी अमानत दे देगा। यानी ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब कोई इनके सर पे सवार हो। ऐसा क्यों करते हैं वो? ये उनके ख्यालात और अकायद के बिगाड़ की वजह से। उनका कहना यह है कि हम पर उम्मीदीन के बारे में कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, अनपढ़ अरबों के बारे में हमसे कुछ पूछ नहीं होगी। और ये बात उन्होंने अपने पास से घड़ ली और इसको भी अल्लाह के नाम पर मंसूब कर दिया। वयकूलूना अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला ने तो कहीं ऐसा नहीं सिखाया। हमारे यहाँ मुसलमानों ने भी ऐसी ही कुछ बातें ईजाद कर रखी है ना, कि गैर मुस्लिमों का माल चोरी कर सकते हो, धोखे फरेब से ले सकते हो, उनसे सूद लेना भी जायज है, पाकिस्तान के बैंक से सूद लेना हराम है लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड से सूद लेना जायज है क्योंकि वो तो काफिर है। वयकूलूना अलल्लाहिल कज़िब, ऐसी बात कहीं नहीं बताई गई कि एक जगह से सूद लेना हलाल है तो दूसरी जगह हराम है, सूद हराम ही हराम है चाहे वो कहीं से भी हो। ऐसे लोग झूठी बातें अल्लाह के जिम्मे लगाते हैं, वह हम ये आलमून, हालांकि वो जानते हैं, जानबूझ के दीन में ऐसी मुशगाफियां करते हैं ताकि दीन का नक्शा बदल दे। इस पर अल्लाह ताला तबसरा फरमाते, बला, क्यों नहीं, मन औफा बिअहदिही, जो अपने अहद को वफा करे। अब इस अहद का ताल्लुक किससे है? वो पीछे लोगों की अमानतों से, यानी अहद की पाबंदी महज किसी अपॉइंटमेंट की पाबंदी नहीं बल्कि अमानत की अदायगी भी एक तरह से अहद की पाबंदी। अहद दरअसल उस कौल का नाम है जो फरीकैन के दरमियान बाहम बातचीत से तय होता है, जिस पर दोनों तरफ को कायम रहना जरूरी होता है। इसके बरक्स वादा सिर्फ एक तरफ से होता है। तो वादा जो है अहद से मुख्तलिफ है, अहद दो तरफा होता है। तो अल्लाह से इंसान का अहद क्या है? کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازے گا. تو یہاں پر کیا فرمائے گا؟ بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا, یعنی انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو, حقوق العباد کی ادائیگی کی, واتقا اور تقوی اختیار کیا, تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. گویا عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے, عہد پورا کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہد پورا کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, عہد کو بیچ ڈالتے ہیں. یہاں پر جو عہد ہے, ان الذین یشترون بعہد اللہ, اس سے مراد عام وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ کا عہد ہے, اور اللہ کے عہد سے مراد کتاب اور شریعت ہے. اس لیے کہ کتاب و شریعت کی حیثیت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان معاہدے کی ہوتی ہے. اور یہاں خاص طور پر کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے آخری نبی کے بارے میں لیا تھا اور جسے اہل کتاب بھول چکے تھے, اور انہوں نے اس عہد سے نکلنے کے لیے اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی کر لی تھی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, ان الذین یشترون بعہد اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں, وَأَيْمَانِهِمْ, اور اپنی قسموں کو بھی, ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑی قیمت کے عوض. یعنی علماء یہود کا کام کیا تھا؟ کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر, دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی سے نکلنے کی خاطر انہوں نے اس عہد میں تبدیلی کر ڈالی تھی, اس عہد کو پورا نہیں کرنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ ان کے اپنے دین میں کیے جانے والی تبدیلیوں سے آگاہ کر رہے تھے, دین کو اس کی اصل شکل پہ لا رہے تھے, اور ان لوگوں کا بگاڑ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ اپنی منمانی کرتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ ڈالی ہیں ان پابندیوں کو پورا کیا جائے, اور یہ تو پابندیاں پوری نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تو پابندیوں سے نکلنے کے لیے اپنی کتاب میں کئی تبدیلیاں کر رکھی تھی. ان کے علماء نے لوگوں کی پسند کے فتوے دینے کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اب اگر وہ ایک ایسے نبی کو مان لیتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو ریسٹور کر رہا ہے, تو ان کی تو زندگی دوبھر ہوتی تھی. یہ بنا کیوں مانتے؟ آج ہم مسلمان بھی دین کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے, دین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے؟ وہی بگاڑ ہے نا. کہ اگر یہ سب مان لیں اور یہ پڑھ لیں اور یہ سیکھ لیں, تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے. اہل کتاب کے سامنے بھی یہی مشکل تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس رسول کو مان لیں, یہ تو ہم سے 5 نمازیں پڑھوائے گا, سال میں زکات دینی پڑے گی, سود یہ حرام کرتا ہے, شراب سے یہ منع کرتا ہے, زنا یہ منع کرتا ہے, تو پھر تو ہماری زندگی میں بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے علماء نے آسان دین بنا رکھا ہے اسی کو اختیار کیے رہے, اور کسی طرح ہیلو بہانوں سے ان کا انکار کر دیں. اب آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس نہیں رکھتے, ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. یہاں پر 5 وعیدوں کا ذکر ہے. نمبر 1, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. نمبر 2, ولا یکلمہم اللہ, ان لوگوں سے اللہ کلام نہ کرے گا. نمبر 3, ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا. نمبر 4, ولا یزکیہم, ان کو پاک نہ کرے گا, کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ چاہا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے نا, وَيُزَكِّيهِمْ, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس سے انکار کر دیا. تزکیے کا موقع تو دنیا تھی, یہاں تو انہوں نے کیا نہیں, تو آخرت میں پھر ان کا تزکیہ نہ ہوگا. اور نمبر 5, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اتنی سخت سزا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑیں. وہی عہد کہ وہ آخری رسول آ رہا ہے, اس کو ماننا, اس کی کتاب پر ایمان لانا, اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لینا, لیکن انہوں نے ان سب چیزوں سے منہ موڑ لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.